के करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम कहते हैं। आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम कहते हैं। अरमा भी है तुम्हें पाने का, तुम पे दिलों जा लुटाने का। जान की कसम सच कहते हैं, जान की कसम सच कहते हैं। क्या है तमन्ना, क्या करीब हम रहते हैं।